شنوندگان عزیز، در برنامه موسیقی ایرانی این ساعت الهه، رامش، کوروش، پروین، مسعودی و طلیعه شرکت دارند و به ترتیب ترانه های انتظار، آخرین ستاره، آشفتگی، مست رویا، لجن هوا قشنگه و مرغ خاموشی را اجرا خواهند کرد. Thank you. Thank you. که ماندی جدا از ما Man, man. Ah, به امه به کار به ما جور وقت تو متفاده از دوست نه عاشقون فقاده من دونه وقت تو متفاده از دوست نه عاشقون فقاده من دونه I'm in love.